Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. PvdA-leider Atje Kuiken noemt het besluit van Kaag om te stoppen in de politiek niet geheel verrassend, maar wel spijtig. In een interview met Trouw zegt Kaag dat ze bij de volgende verkiezingen niet opnieuw lijsttrekker wordt van D66. Haar werk zou een wissel trekken op haar gezin, zegt ze tegen de krant. Eerder zeiden de dochters van Kaag al dat ze hopen dat hun moeder iets anders gaat doen vanwege de bedreigingen die Kaag krijgt. Vorig jaar stond er nog een man met een brandende fakkel voor haar privéadres. Kaag blijft nog wel aan als demissionair minister van Financiën. Bij een Russische droneaanval op Kiev is vannacht 1 dode gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Ook raakten 4 mensen gewond. De drones zouden door Oekraïnse luchtverdediging uit de lucht zijn geschoten. Daarna zou puin naar beneden zijn gekomen, waardoor gebouwen beschadigd raakten en op meerdere plekken brand uitbrak. Het is de 3e nacht op rij dat Kiev bestookt wordt door Russische drones. Nederland wil een Europees wetsvoorstel over vrouwenrechten afzwakken. Het voorstel richt zich op de aanpak van geweld tegen vrouwen, bijvoorbeeld door verkrachting zwaarder te bestraffen. Maar Nederland vindt wetgeving over verkrachting niet een Europese zaak. Amnesty International roept Nederland op om van gedachten te veranderen en verkrachtingswetgeving op Europees niveau gelijk te trekken. In Amsterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij die was ontstaan door een verkeersruzie. Omstanders zeggen tegen AT5 dat de bestuurder van de ene auto de andere met opzet de berm in had gereden. Daarna stapte de inzittende uit en werd er gestoken. 3 verdachten zijn aangehouden. 2 van hen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De recherche doet onderzoek naar de zaak. Het weer. De dag begint wisselvallig met zon, wolken en af en toe een stevige bui. Later op de dag blijft het droog bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, vandaag een echte natuuruitzending in de vroeg. Want in de week dat er een wolf werd doodgeschoten in Nederland, kwam in Brussel gisteren dit nieuws naar buiten. Het Europees Parlement heeft met een nipte meerderheid ingestemd met de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Dat betekent dat lidstaten de natuurgebieden die achteruit zijn gegaan moeten herstellen volgens bepaalde percentages. En dat is dan ook meteen de angst van de tegenstanders geweest, dat je daardoor in Nederland bijvoorbeeld stikstofachtige taferelen kunt krijgen, waardoor het land de facto op slot gaat. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert deze ochtend naar Vroeg van donderdag 13 juli 2023. Een groot deel van de Europese natuur is er slecht aan toe en daarom worden er maatregelen genomen om die weer te herstellen. Betekent dat ook bijvoorbeeld steeds meer wolven in Nederland? Duidelijk is dat er naast de natuurverandering ook een maatschappelijke verandering nodig is. En als dat allemaal goed gaat, dan als die 2 goed gaan samen, dan gaat alles goed. Het beste, hoe kunnen we dat nou het beste aanpakken? Daar ga ik over praten deze ochtend met, als het goed is, Jeroen Helmer. Als natuurillustrator verbonden aan Ark Rewilding. Goedemorgen, Jeroen. Ja, goedemorgen. Kijk, je bent in de uitzending, dat is mooi. Ja. Je bent verbonden aan Ark Rewilding Nederland. Wat doen jullie precies bij die organisatie? Wij zijn een pionierorganisatie. Wij zijn voor systeemnatuur, meer procesgerichte natuur. Dus wat hebben alle dieren met elkaar en planten met elkaar te maken? Dat is wat ons interesse heeft. Dus we zitten wel minder op het soorten beschermen en meer op het systeemherstel. Ja. En dat is eigenlijk een nieuwe aanpak. Meer op het systeemherstel dan op het soortenherstel. Dat moet je straks eens even goed uitleggen wat het verschil er dan tussen is. Je maakt allereerst ook illustraties van bijvoorbeeld natuurgebieden en dieren. Wat probeer je in die tekeningen vast te leggen? Ja, vooral dus het verband tussen de dieren en planten. Natuur is geen verzameling leuke soorten, maar ze doen van alles met elkaar. Mm-hmm. En ze hebben ook eigenschappen die verwijzen naar elkaar. Dus de eigenschappen van planten die zijn in 100.000 jaren en die ontwikkeld in wisselwerking met dieren. En dat gaat op die manier krijg je een soort systeem waardoor er ook nieuwe soorten ontstaan en soorten zich aanpassen. De ene soort heeft de andere soort nodig om te overleven uiteindelijk. Ja, het zijn toekomstbeelden die je dan vastlegt als illustraties. Zijn die toekomstbeelden ook al wel eens uitgekomen? Jazeker. Ik heb in 2004 een hele grote tekening gemaakt met de verbinding tussen Maasduinen, Rijk van Nijmegen, Veluwe en Oostwaardersplassen. Omdat wij belangrijk vinden dat alle natuurgebieden aan elkaar gekoppeld worden, zodat ook genetische uitwisseling kan plaatsvinden tussen de soorten. En daar heb ik een aantal soorten opgevoerd. Gewoon out of the blue, waarvan ik dacht van nou, het zou geweldig zijn als deze soorten zouden terugkeren. En ruim 2/3 daarvan is inmiddels ook op de plek waar ik zich ingetekend heb ook teruggekeerd. Dus dat is toch wel een opsteker, zou ik zeggen. Kijk eens aan, en dan gaat het om planten en om dieren. Vooral om dieren. Het gaat om de grotere dieren, zoals Vicent. Dat is precies op de plek waar ik hem getekend heb, is niet terug. Ook zeearend is terug. De grote zilverijger, otter, de kraanvogel, de bever. Allemaal dieren die inmiddels toch in grote getale Nederland bevolken. Zeker. En dieren die jij dus al eigenlijk in jouw illustraties naar voren hebt laten komen. In opdracht van wie maak jij die illustraties dan bijvoorbeeld? Word je dan door een overheid, door een provincie gevraagd van, nou, Jeroen, teken eens een toekomstbeeld van hoe kan de natuur in 2050 hieruit zien? Ja, nou, we hebben natuurlijk onze eigen idee over wat er met natuur aan de hand is. En daar zoeken we natuurlijk wel partners bij. Dus dat zijn soms inderdaad overheden en natuurbeschermingsorganisaties. We hebben ook voorbeeldgebieden waarin we laten zien hoe het werkt met grote grazers meestal. Die dit laten terugbrengen en die gebieden worden dan weer overgenomen door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dus er zijn allerlei partijen inderdaad betrokken die belang hebben bij te laten zien hoe mooi natuur kan worden. Als je weer een beetje ruimte geeft aan die processen. We gaan erover praten, over die natuur en hoe mooi die natuur ook misschien wel weer kan worden. Na die natuurherstelwet die gisteren in ieder geval een belangrijke eerste stap heeft gezet in het Europese parlement. Wil je meer dingen over weten? Heb je vragen hierover? Wil je je verhaal hierover delen? Doe dat dan deze ochtend in de NPO Radio 1 app. En die app kan je gratis downloaden op je telefoon. En dan gaan we nu naar deze bumper luisteren. Vroeg met Stefan Komduur. Want Jeroen Helmer, ik wil graag eerst even met je terug naar gisteren. Want toen heeft de natuurherstelwet een meerderheid gekregen tijdens een stemming in het Europees Parlement. Kan je kort schetsen, waar gaat die natuurherstelwet precies over? Die herstelwet gaat over het ombuigen van de neerwaartse spiraal waarin we inzitten. Oh, Jeroen, het lijkt alsof je wat verder weg van je telefoon zit. Oh, nee, ik zit nog steeds op dezelfde manier. Ja, nu hoor ik je. Goed, begin opnieuw. Waar gaat de wet over? De wet gaat over het ombuigen van die neerwaartse lijn waar we in zitten met de natuur, om die weer terug om te buigen naar een positieve trend. Hè, dat het juist weer gaat toenemen, dat soorten gaan toenemen, dat het systeem zich gaan herstellen. En dat vooral. Dat vooral. Eigenlijk op dit moment gaat de natuur achteruit. Planten, bloemen verdwijnen, dieren verdwijnen. Dat komt door slecht natuurbehoud, slecht natuuronderhoud ook. En deze wet probeert dat eigenlijk te keren. Die wet heeft een nipte meerderheid behaald gisteren. Het ging om 12 stemmen uiteindelijk die het verschil maakten. Betekent dat ook echt dat die nu uitgevoerd gaat worden? Of zit er nog een staartje aan? Moet er nog een stemming komen? Ja, er zijn natuurlijk nogal wat amendementen ingediend. En dat moet allemaal nog afgekaart worden. Er wordt natuurlijk toch weer dingetjes afgeknabbeld. Maar in Groos en Gansen staat die wet. En dat is natuurlijk wel een enorme overwinning. Ja, ben je er blij mee? Tot dit moment, ja zeker. Want natuur wordt natuurlijk nooit echt als vol aangezien. Van ja, we kunnen er echt niet zonder. Het altijd een beetje als een bijverschijnsel gezien. Het is niet voor niks dat wij honderdduizenden jaren lang de natuur hebben geëxploiteerd. En heel weinig hebben teruggegeven. Dat is ook een beetje de basishouding van de mens. En nu is het in één keer een factor waar we rekening mee gaan houden. Ja, dus dat is wel een enorm pluspunt. Ja, en belangrijk daarin is ook dat stukje systeemdenken wat wordt toegepast. Dus het systeem natuur wordt benaderd. En dan zijn we nu in dat punt aangekomen. Leg dat eens uit, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, inderdaad, deze wet wordt rewilding, zoals de term heet, en inmiddels ook internationaal breed wordt gedragen. Wordt erkend als een belangrijke manier van met natuur omgaan. En dat gaat over die systemen. Het gaat over rivieren meer vrijheid geven. Meer het opvangende vermogen van rivierdalen, zeg maar, benutten. Om bijvoorbeeld hoogwaterstromen tegen te gaan. Het gaat over het toelaten van echte processen in de natuur. Waarbij grote dieren een hele belangrijke rol vervullen in het vormen van het landschap. Een structuur aanbrengen. Dat je kort gegraasde grasvelden hebt, maar ook ruigere stukken en overgangen naar bos. Mm-hmm. En het zijn juist in die overgangen dat zeg maar 90% van de biodiversiteit zich thuis voelt. En het zijn juist die overgangen die lastig te vatten zijn in een natuurbeleid, zou ik maar zeggen. Het staat in Nederland vaak of aan, of het staat uit. Je hebt of bos, of hei, of weiland. Of al die typen zijn allemaal uitgedacht. En er zitten heel weinig overgangen tussen. En in die systemen heb je daar veel meer. Hè. Dus als je echt met grote grazers aan de gang gaat, zoals paard, rund, hert, noem maar op. De hele trits die we ooit rijk hebben gehad in onze natuurgebieden, die zouden weer meer ruimte moeten krijgen. Maar natuurlijk, je moet dan ook wel schaal krijgen. Je moet echt hebben over flinke oppervlaktes. Er moeten wel grote lappen natuur zijn waar je dan goed met die dieren allemaal tot herstel kan komen. Jeroen, ik ga even de verbinding met ons verbreken, want de verbinding is toch niet helemaal goed. Het klinkt een beetje alsof je in de badkamer zit en volgens mij is dat niet aan de hand. Ik ga de verbinding even via de lijn die we nu hebben in ieder geval verbreken en je proberen op een andere manier in onze uitzending te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld dan hier. Ja, dit klinkt iets beter volgens mij, hè? Ja, dus het klinkt heel anders. Ja. Ja, precies. Kijk, dat gaat beter. Dat systeemdenken is dus belangrijk, dat wordt toegepast. Critici van de wet die zijn juist bang dat Nederland hierdoor opnieuw op slot gaat. Zoals we dat ook zagen bij de stikstofwet. Vind jij die angst terecht? We moeten daar wel een goede afweging maken. Maar we moeten niet vergeten dat deze maatregelen ook heel veel geld gaan opleveren. Het is uitgerekend dat iedere euro die investeert in deze natuur zich 8 keer terugbetaalt. En dat is nogal wat. Hè? Dus en als je het niet doet, dan worden die kosten alleen maar hoger. En uiteindelijk moet die toch betaald worden. Dus we moeten wel een beetje inschikken. Ik denk, dus business as usual, zoals we altijd gedaan hebben, lekker door. Daar moeten we 2 keer over nadenken. Hoe groot is de impact op die natuur, waar we allemaal zo afhankelijk van zijn? Ja, dus jij zegt wel, die angst bij critici is enigszins terecht. Het is enigszins terecht, ja. Want het is niet voor niks. Hè. Bij stikstof is ook inderdaad behoorlijk op slot gegaan. Mm-hmm. Omdat we na jarenlang het probleem voor ons uitschuiven, in 1 keer met achterstallige rekeningen geconfronteerd zijn. Ja, betekent dat we dan ook nog veel meer die perikelen die we rondom de stikstofwet zagen, rondom deze natuurherstelwet gaan zien? Het is ook een stimulans om nog slimmer om te gaan met je oppervlakte. Hè. Er zijn tegenwoordig hele slimme landbouwtechnieken. Met lasers worden zelfs onkruid herkend. Zodat je ook van de pesticiden af bent. En die kant moeten we wel op. Steeds juist de technieken gebruiken om op een kleinere oppervlakte, waardoor de natuur meer ruimte krijgt, toch je productiedoelen kunt halen. Ja. Goed, dus daar wordt dan wel weer opnieuw aan die agrariër gevraagd om in ieder geval mee te denken aan een oplossing. Ja. En aan een toekomstbestendig natuur en dus ook landbouw. Je focust je in je werk voor Ark Rewilding vooral ook op dieren. Wat betekent deze nieuwe wet voor hun? Als natuurgebieden groter worden en meer aan elkaar gekoppeld zijn, dan krijg je sprake van een natuurlijke populatie die zich op eigen voet kan uitbreiden. Nu moet je op kleinere gebieden voortdurend als mens ingrijpen in het beheer van dat soort gebieden waar grazers bijvoorbeeld rondlopen. En hoe groter het gebied, hoe minder je hoeft. Dus je hoeft steeds minder in te grijpen als mens. Dus A, goedkoper. Maar B, ook komt het systeem beter van de vloer, omdat dieren gewoon hun eigen gedrag kunnen vertonen die ze al 100.000 jaar hebben gedaan in wisselwerking met de vegetatie. Dus die wet die zal daar zeker aan bijdragen. Ja, die betekent eigenlijk dat die dieren gewoon veel meer ruimte, veel meer oppervlakte krijgen. En zoals ze dat van oudsher vroeger hadden, kunnen ze veel beter zich dan weer zichzelf zijn eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld de wolf. Zoals de wolf. Voilà. Het is natuurlijk een buitengewoon spannend dier. We zijn dat niet gewend. We hebben 150 jaar zonder het dier gefunctioneerd en dachten van we hoeven ons nergens voor te beschermen. Maar in 1 keer is dat dier beschermd omdat we zien dat hij een belangrijke ecologische rol vervult. Ja. En dat is even wennen. Ja, goed, over dat wennen, daar wil ik straks graag ook met je in gesprek, hoor. Over goed, wat nu nog even om de wet wat beter te begrijpen. Straks ook misschien wel de toekomst van Nederland. En ook de toekomst van welke dieren we dan in Nederland allemaal kunnen verwachten. Je zegt eigenlijk, nou, die wet is dus goed voor dieren, voor het erkennen van die dieren ook in de natuur. Wat betekent deze nieuwe wet voor de insecten, waar ik al eerder wel van leerde dat het daar slecht mee gaat? Ja, insecten is een buitengewoon over het hoofd geziene groep. Terwijl ze, dus 70% van onze landbouwproducten is afhankelijk van bestuiving door vooral wilde insecten. Dus de honingbij heeft er zelfs maar een vrij bescheiden aandeel in. Dus, en diezelfde insecten zijn we aan het bestrijden met buitengewoon effectieve bestrijdingsmiddelen. Je hebt bijvoorbeeld de pyretroïden tegenwoordig. Dat zijn dus een insectenbestrijdingsmiddel, het deltametrin, permetrin, cypermetrin, waarvan de effectiviteit zo onwaarschijnlijk hoog is dat boeren maar grammen per hectare gebruiken om het volledige insecten vrij te krijgen. En de norm voor dat soort spul, de concentratie van dat spul op een liter water waarop het effect heeft voor bepaalde proefdieren, ligt voor een waterflow bijvoorbeeld niet op een duizendste gram, een milligram, niet op een miljoenste gram per liter. We zitten in de sfeer van nanogrammen per liter. En om je daar een voorstelling van te maken, is bijvoorbeeld een watervolume als het IJsselmeer, om die op die norm te krijgen dat alle watervloeien doodgaan, dan heb je aan 16 gram van dat spul genoeg. En dat zijn duizelingwekkende hoeveelheden, weinige hoeveelheden die je nodig hebt om insecten weg te krijgen. En deze natuurherstelwet heeft inzicht dat die pesticiden niet meer gebruikt mogen worden. Ja, boeren worden verplicht om eerst naar natuurlijke alternatieven te kijken voordat ze overgaan op dit soort spul. En ook de landbouwmethode zal heel erg hieraan bijdragen. Hè. De manier waarop we nu landbouw bedrijven met ploegen bijvoorbeeld, dat gaat over 10 jaar is dat helemaal weg. Ik denk dat binnen 10 jaar niemand meer ploegt, want je bent A, een dief van je eigen portemonnee. B, je bouwt geen koolstof op in je bodem. Je hebt veel minder productie. Dus die productie kan veel beter worden. Met bodembedekkers, met opbouw van je koolstof in je bodem. Daar heb je ook veel minder het onkruid, het kruid die je niet wil hebben. Dus het heeft alleen maar voordelen om op deze manier met je land om te gaan. En de insecten haren er ook wel bij, want er is veel minder van het spul nodig. Betekent dat ook dat we nieuwe insecten in Nederland kunnen verwachten? Dat is sowieso het geval, want we zitten met een klimaatcrisis die ervoor zorgt dat ieder jaar nieuwe insecten in Nederland binnenkomen. We kunnen elke 10 jaar een nieuwe insectengids uitgeven. Het is allemaal anders. Het is allemaal vanuit het zuiden komen. Warmte minder insecten. Is dat altijd positief? Meer nieuwe insecten? Of is dat ook gevaarlijk juist? De manier waarop we nu gaan met klimaat. Hè, dus iets anders dan wat wij als mensen dieren binnenslepen. Lijkt het redelijk. Ik zie nog niet dat er insecten worden verdreven door andere insecten. Of dat het voor ons gevaarlijk is. Ja, je hebt de tijgermug, je hebt natuurlijk een aantal dingen. Malaria is natuurlijk een ding wat we ook vroeger in Nederland al gehad hebben. Daar wij natuurlijk eventjes op niet letten. Er zijn een aantal ziektes die daar mee kunnen komen met bepaalde insecten. Maar de dieren zelf lijkt het volgens nog wel mee te vallen. Ik wil even terug naar die dieren, naar vanaf de insecten weer terug naar de dieren. Want welke dieren kunnen wij verwachten in Nederland nu we deze natuurherstelwet hebben? Ja, dat is ook heel interessant. In het verleden hadden dieren heel veel last van de jacht bijvoorbeeld. En daar zijn echt flinke restricties vanuit Europa op gekomen. Dus niet voor niks dat de wolf daardoor toeneemt. Maar ook andere dieren gaan ervan profiteren. Zoals de jakhals, dus niet de goudjakhals, is inmiddels in Nederland. Die ook waarschijnlijk profiteert van de nog lage aanwezigheid van de wolf in Nederland. En die komt dat via Polen, niet, Duitsland naar via Nederland. Balkan komen die goudjakhalsen deze kant op. En je hebt een hele spannende, is natuurlijk de eland. Dat is een heel groot hert. Het grootste hert dat ooit geleefd heeft. En dat is nog aanwezig in Polen. Heeft vroeger in Nederland. Tot in de middeleeuwen was het een algemeen voorkomend dier. De Pruisische vorsten kwamen in Nederland de elanden schieten, omdat ze in Pruis al op waren. Dus het is een laatste bolwerk geweest. En het zou fantastisch zijn als dat beest weer in de lage landen een plek gaat innemen. Ja, wat is er fijn aan een eland in Nederland? Waarom is het goed als we dat hebben? Los van dat het misschien mooi is om naar te kijken en fijn is omdat het sinds de middeleeuwen weer terug is in Nederland. Maar wat komt het brengen? Ja, het is een van de weinige dieren die ook goed kan zwemmen. En ook in natte gebieden een belangrijke functie heeft in het openhouden van de vegetatie. Hij kan zelfs dennen eten. Het zijn heel weinig aves die dat doen. Dus hij heeft een hele specifieke eigenschap, wat ook weer een belangrijke rol speelt. En dat, met name het laagveengebied in Nederland. Dat op dit moment geen echte goede grazer heeft. Je hebt overal grazers op zandgronden, op de klei. En de laagveen zou je dit soort dieren kunnen inzetten. Ja, of het komt vanzelf. Dat is natuurlijk nog beter. Om die variatie te brengen. En om heel veel soorten te wachten op zijn invloed. Ja, oké. Dus in dat systeemdenken waar we het over hebben. Ja. Daar is het brengen van de eland richting Nederland belangrijk. Omdat die op een bepaalde manier graast. De graas die de wilde grazers, die de koeien niet doen. Doet de eland wel. En dat is weer goed voor het hele ecosysteem uiteindelijk. Ja, zeker. Interessant. We gaan er zo meteen over verder praten, Jeroen Helmer. Hij is illustrator bij Ark Rewilding. We hebben het deze ochtend over de natuurherstelwet van Timmermans. Gisteren is daar een belangrijke eerste stap in voorgenomen in het Europese parlement. Namelijk aangenomen. Er komen nogal wat stemmingen overheen over wat de toevoegingen aan die wet. En met Jeroen praat ik ook nog verder over de wolf in Nederland. Want dat is een van de dieren die dus misschien wel wat vaker nog voorkomt nu deze nieuwe natuurherstelwet is aangenomen. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1 app. Het is 9 minuten voor 5:30 geworden. Goedemorgen, Kings of Convenience. In samenwerking met Vice is dit Catholic Country. Catholic country, got my back on the carpet and my feet to the ceiling to get the blood flowing to numb the pain I'm feeling. Convenience op NPO Radio 1, samenwerking met Vice. Het was Catholic Country. Goedemorgen, je luistert naar vroeg. Gisteren kon Timmermans een feestje vieren. Zijn natuurherstelwet kreeg namelijk een meerderheid van de stemmen in het Europees Parlement. Maar hoe gaat dat natuurherstel er dan uitzien? En wat betekent het ook nog meer wilde dieren in Nederland, zoals de wolf? Dat bespreek ik tot 6:00 met Jeroen Helmer. Hij is natuurillustrator en verbonden aan Ark Rewilding. Zit je te luisteren? Stel je vraag aan hem dan in de Radio 1-app. Vragen. Ja, Jeroen, en met jouw goedkeuring reis ik graag even met je af naar Italië, naar onze luisteraar Ashwin, want die heeft de volgende audio-app achtergelaten. Goedemorgen, hier Ashwin uit Italië, Umbrië. Educatie is het belangrijkste. Hier in Umbrië is al sinds 8 jaar moeten alle eerstejaarskinderen van de basisschool een boom planten. Dit gaat al 8 jaar zo en wordt langzaam overgenomen door andere provincies. Kinderen krijgen ook veel meer inzicht in wat er in de bossen gebeurt, wat er met dieren gebeurt, waar hun eten vandaan komt, hoe je het eten het beste kan bereiden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Laten we deze generatie die nu is, maar laten lopen. Begin met de kinderen en je zal zien dat het langzaam beter wordt. Umbrië is trouwens de groenste provincie van heel Italië. Ik wens je nog een prettige dag vanuit Italië. Dankjewel, Ashwin, voor je audio-appje vanuit Italië. Ja, Jeroen, hij zegt eigenlijk, kennis is macht. We moeten kinderen opleiden. In ieder geval beginnen bij het planten van een boom. Betrokkenheid bij de natuur is natuurlijk essentieel. Als natuur je niks zegt, dan ga je er later ook niet voor stemmen. Oh, even kijken. Hallo? Ja, ik hoor je weer. Ja, ik had een verkeerd knopje. Vertel, begin opnieuw. Natuur en educatie is inderdaad essentieel. Met ARC hebben we ook altijd veldlessen, waarmee we kinderen het veld mee innemen. Het moet ze wat zeggen, die natuur. Want als het je niks doet, ja, dan ga je er later niet voor stemmen. Het moet een belang krijgen in de harten van die mensen. Want zonder natuur zijn we nergens. Mm-hmm. Maar dat moet wel... substantieel moeten ze daar kennis van nemen. Ze moeten het veld ook in. Voelen, vies worden, kijken, ruiken, luisteren. En dat kan niet vaak genoeg gebeuren, inderdaad. Ja, maar er zit nog ook wel een gevaar in. Dat boomplanten is natuurlijk en iets geworden wat iedereen tegenwoordig doet. Je hebt de Nationale Boomplantdag. Maar helpt het, is het, want dan krijg je ook een soort... als je alleen maar bossen aanplant, dat lijkt me ook weer niet het beste. Ja, het is een hele lastige. Hè. Voor mensen, je woont in de Randstad, je gaat naar de Veluwe, want daar is bos. Het bos is bijna synoniem aan natuur geworden. Mm-hmm. Maar dat is maar een heel klein deel van wat er aan natuur mogelijk is. Hè. Moerassen, je hebt velden, heides, overgangen. En mensen denken al snel, bos, dat is ook bij het vasthouden van CO2 een van de belangrijkste doelstellen in de Natuurherstelwet. Hè. Die krijgen ook met voorrang en die krijgen prioriteit. De meest effectieve koolstof vastleggen, daar wordt op ingezet. En bomen zijn maar matige vasthouders van die koolstof. Die bodem is veel belangrijker. En nog belangrijker is het veen bijvoorbeeld. Hè. Nederland bestond voor de helft uit veen. Dus, maar ook de manier waarop wij bossen aan het aanplanten gaan, die woede die er bijna losbarst van duizenden hectares bos aanplanten. Is dat wel zo'n goed idee? Want ten eerste gaan er heel veel van die boompjes gaan dood, omdat ze niet op de juiste plek staan. Of niet, in andere omstandigheden zijn ze opgegroeid, dus dat ze niet worden neergezet. Die bodemschimmels moeten er maar net zijn die aansluiten bij zo'n boom. Want die wisselwerking met die schimmels is essentieel. Mm-hmm. En dat moet allemaal op gang komen. Vaak heb je ook een enorme groeivertraging. Maar ook krijg je inderdaad monoculturen, bos, hè, van allemaal dezelfde leeftijd. Waar maar weinig licht op de bodem doordringt. Er zijn allerlei vraagtekens bij te zetten. Veel beter is het om gewoon grond braak te laten liggen. Dus bij de toplaag bijvoorbeeld eraf haalt. En gewoon kijken wat er gebeurt. Kijken wat de natuur zelf eraan toevoegt. En welke zaken er via de lucht misschien aangevoerd worden. En uiteindelijk daar tot bloei komen. Een vraag van Wies, die vraagt zich af. Hoezo levert deze natuurwet 8 keer meer op? Kan meneer dat uitleggen? Ja, dat kan ik uitleggen. Dat heet dan ecosysteemdiensten. Het is eigenlijk vreselijk dat het zo genoemd moet worden. Maar de natuur levert gewoon keiharde pegels aan euro's op als je hem goed beschermt. We hebben natuur nodig voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning, voor hoogwaterbescherming, voor delfstoffenwinning. We hebben op allerlei manieren is natuur daar een essentiële factor in de recreatie. Hè? Moet je nagaan hoeveel er geld wordt gespendeerd in en rondom natuurgebieden. Die ze niet zouden hebben als die natuur er niet zou zijn. Dus het is een economische motor van je welste die gewoon geen aandacht heeft gekregen. En nu beginnen die rekensommetjes een beetje rond te komen van wat levert het ons nou eigenlijk op? En dat blijkt dus 8 keer zoveel te zijn als wat je er nu in investeert. Hm. En andersom, hè, als je het niet doet, dan vliegen die kosten de pan uit. Dus het is nu is de tijd voor actie. En het moment is door Frans Timmermans heel goed gezien. Diana Kortvrij zich af in de NPO Radio 1 hebben. Wordt in het nieuws gesproken over een enorm afgezwakte wet. Wat kan de spreker hierover zeggen? Ja, je zou natuurlijk nog meer ruimte willen voor natuur. Je zou echt substantieel, dat je nu al weet, wat gaat er vergroten. En daar, vooral in die amendementen, we moeten nog zien wat er nog allemaal van afgeknabbeld wordt. Hij is nu inderdaad al, het is natuurlijk al eeuwenlang aangesleuteld voordat iets hebben waar iedereen zijn handtekening mee onder kan zetten. Het fijne weet ik er niet van, welke besluitvorming daar precies omheen geweest is. Maar, is niet de grote verandering in ieder geval dat het afgezwakt is en dat ze een inspanningsverplichting hebben en dat het niet verplicht is om... Ja, om, geen resultaatverplichting. Geen resultaatverplichting, ja, precies. Kan je uitleggen wat het verschil is tussen die twee? Nou ja, als je maar laat zien dat je je maatregelen neemt, dat je een akkerrandje vrij houdt of zo. Ja. Als die boeren worden vaak dat soort dingen gevraagd. Een deel van de grond wat je dan niet gebruikt voor je productie. Wat vaak ook weer heel nuttig is voor je productie. Omdat daar bijvoorbeeld natuurlijke vijanden van plaagdieren zich ophouden in dat soort randen. Maar als je dat alleen maar aanlegt bijvoorbeeld. En voor de rest weer vrolijk doorgaat met bespuiten, met pesticiden. Dan heb je niet zoveel aan die akkerrandjes. Dus dan heb je een inspanningsverplicht. Hè? Heb je aan je inspanning voldaan? Ja, ik heb een akkerrandje vrijgehouden. Maar als je vervolgens geen resultaat hebt dat daar natuurlijk wat mee opschiet. Dan zijn we niet veel verder. Nee, maar dat is het wel geworden nu. Ja, maar goed, het is een begin. Tot op dit moment werd er helemaal niks gedaan. Het werd alleen maar gemaximaliseerd. Hè? Dus een maximale grondgebruik. Dat de machines goed kunnen keren, dat er niks in de weg staat. Bomen moeten weg, struiken moeten weg. Alles ten dienste van het productiemodel. Tenminste, dat was ons idee wat we daarbij hebben. De productie zou nog wel eens omhoog kunnen gaan als we juist iets meer ruimte geven aan andere dingen. Goed, Jeroen, je bent een positieve man, daar hou ik van. Ook met een inspanningsverplichting gaat die natuurherstelwet echt wel een verandering brengen, hoor ik al. Diana vraagt zich ook nog af, klopt het dat deze wet ook geldt voor alle bewoners in Nederland? En dat die bijvoorbeeld ook jou aangaat als je een aanpassing wil doen aan je huis of aan je tuin? Ja, dat is een goeie. Ik zou het niet weten. Het gaat vooral om de grotere gebieden. Maar ook in steden wordt er dus wel een verplichting om een bepaalde minimale bedekking van groen te hebben. Mm-hmm. Om ook de hitte tegen te gaan, waar we nu de afgelopen 6 jaar zo'n last van hebben. Dus daar zijn wel tot boven waar mensen wonen, zijn er wel regels. Maar hoe het in je eigen tuin zou zitten, dat weet ik eigenlijk niet. Goeie vragen worden gesteld in ieder geval. Blijf dat doen in de NPO Radio 1-app. Dan kan ik ze straks nog aan Jeroen Helmer weer doorstellen. Die app kan je gratis downloaden op je telefoon. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag ook, want vandaag wordt er namelijk een wel heel bijzonder kunstwerk onthuld in Raalten. Het is het Melkmeisje van Vermeer, maar dan als een mozaïek van allerlei kleine klompjes. Je hoort het goed, kleine klompjes. De klompenmaker Martin Dijkman, die is de kunstenaar. En eerder maakte hij al de Nachtwacht van klompjes. En dat ziet er zeer spectaculair uit. Ga dat even opzoeken zometeen na deze uitzending. Een originele manier om deze tienduizenden klompjes te gebruiken. Speciaal voor dit kunstwerk, Paolo Nutini. En een van zijn bekendste nummers en misschien ook wel een van de beste. New Shoes. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. No short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late. I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Paolo Nutini op NPO Radio 1. Goedemorgen, 7 minuten over 5:30. Je luisterde naar Nieuwe Shoes. Het is donderdag 13 juli. Gisteren kon Timmermans, Frans Timmermans, een feestje vieren. Zijn natuurherstelwet kreeg namelijk een meerderheid van de stemmen in het Europees Parlement. Maar hoe gaat dat natuurherstel eruit zien? En betekent dat ook nog meer wilde dieren in Nederland, zoals de wolf? Dat bespreek ik tot 6 uur met Jeroen Helmer. Hij is natuurillustrator en verbonden aan Ark Rewilding Nederland. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Nou Jeroen, we hebben al veel van je geleerd over die natuurherstelwet. In het eerste deel van het gesprek zijn we dan ook vooral op de gevolgen voor de natuur ingegaan. Nu heeft het ook gevolgen voor de mens, die natuurherstelwet. Wat zou jij als belangrijkste gevolg voor de mens noemen? Het sluit economische activiteit bijvoorbeeld niet uit in natuurgebieden. Dat is wel nieuw. Meestal was natuur altijd beschermd. Nu is er wel wat ruimte. Met name ook de manier waarop wij met het je omgaan. In Nederland hebben we ook altijd ruimte voor economische processen. En dan vooral in de recreatieve sfeer. Wat minder in de productiesfeer. De productiezekerheid heeft natuurlijk ook wel veel last van gehad. Maar het gaat vooral om aanverwante economische activiteiten die mede profiteren van natuurontwikkeling. Ja, aanverwante economische activiteiten die mede profiteren van natuurontwikkeling. Wat bedoel je dan precies? Waar moet ik dan aan denken? Is dat bijvoorbeeld dan een klimbos? Is dat een koffietentje? Waar moet ik aan denken? Ja, dat soort dingen. Dus je moet met de kano de rivier af, zoals in Limburg nou overal gebeurt. Dat zijn allemaal extra aspecten. Er komen allerlei banen vrij in die sector. Juist om te profiteren van die natuurontwikkeling. Ja, en deze wet eigenlijk die zegt, daarin staat, dat dat ook moet kunnen nog steeds. Dus dat we die natuur niet helemaal alleen maar mogen gebruiken om rustig doorheen te lopen, maar je mag er ook best in recreëren. Ja, zeker. Natuurlijk wel gezoneerd, zoals dat heet. Er zijn natuurlijk echt wel gebieden die wat kwetsbaarder zijn, waar je niet hele hordes toeristen in wil hebben. Maar vooral als je wat robuuste natuur hebt, met grote oppervlakte, grote processen, dan kan dat echt wel een stootje hebben. Dat zien we bijvoorbeeld in de Millingerwaard, waar we natuurlijk al 30 jaar bezig zijn met natuurontwikkeling. En waar ook de delfstoffenwinning daar een flinke... Die heeft de hele het hele project betaald, zeg maar. Hè? Dus dat is klei afgegraven. Mm-hmm. En het heeft meerdere voordelen gehad. Het heeft meer ruimte voor water gegeven. Daar waar geen grond zit, kan water geborgen worden. En het heeft de baksteen opgeleverd voor de baksteenindustrie. Mm-hmm. En het heeft heel veel natuur opgeleverd. Want die klei was een soort nivellerende deken over het landschap. Dus in die zin is er eigenlijk alleen maar een win-situatie ontstaan. Waarbij natuurlijk nu fantastisch natuur wordt ontwikkeld. Ja, mooi gebied ook inderdaad, die Millingenbaard. Als gevolg heeft die nieuwe natuurherstelwet ook voor de mens dat er nieuwe dieren in het land komen. En dat zorgt aan de ene kant voor veel blijdschap en aan de andere kant ook voor veel angst of in ieder geval vraagtekens. We hadden bijvoorbeeld de bever. De bever is weer terug. Dijken, spoorwegen worden daardoor soms ook even aangetast. Waardoor de trein even niet kan rijden. Omdat bijvoorbeeld een burchte onder een van de spoorwegen is aangelegd. En kijk ook naar de wolf. Dan moet ik even terug met je naar afgelopen weekend. Vlak voor 7 uur werd ik gebeld door een goede bekende dorpsgenoot. Ik heb de wolf in mijn terrein. Die zit achter mijn schapen aan. Als je de wolf wilt zien, dan kom dan. Maar op dat moment dat ik hier kom, was de hele familie in paniek. En de vrouw des huizes riep van, hij is gegrepen door de wolf. Hij is gegrepen door de wolf. Ja, angstige momenten in Drenthe afgelopen weekend. Nou, er is veel over gezegd, veel over geschreven al over deze situatie. De man die is aangevallen door de wolf is er zonder grote verwondingen afgekomen. Wel met veel schrik, ook voor familieleden. De wolf is er slechter van afgekomen. Die is namelijk overleden, doodgeschoten. Hoe kijk jij hiernaar, Jeroen? Wat je zegt, daar is natuurlijk al heel veel over gezegd. Het gaat erom dat je ook, ik snap het, dat is een hele heftige situatie. Die mensen zijn flink geschrokken. Het ga je voor leven, gaan ze dat niet vergeten. Om dan toch het hoofd koel te houden en goed te kijken, wat is hier nou gebeurd? Wat is de volgorde der dingen? Dat soort overwegingen heeft een burgemeester vaak niet als hij wordt gevraagd van hoe gaan we ingrijpen. Ja, de burgemeester heeft uiteindelijk ervoor gekozen om een jager af te sturen en de wolf te doden. Er zijn voor dit soort situaties zijn er protocollen. Hè. Dat is een wolvenmanagementplan. Iedere provincie heeft dat. Waarin iedere situatie werkelijk beschreven wordt. Hè. Zelfs deze situatie is al lang opgeschreven. En wat je dan moet doen. Het is ook voor iedereen toegankelijk. Hè. Iedereen kan dat zien. Wat gebeurt er bij welke situatie? Wat is dan de ingreep? Want het dier is beschermd, heeft een Europese beschermingsstatus. Je kunt er niet zomaar alles mee doen. Maar dat betekent eigenlijk dat je op het moment dat je oog in oog staat met die wolf, snel je telefoon moet openen, dat pdfje moet openen, snel moet lezen van, is het deze situatie schets? Nee, het is het net niet, want de wolf is niet daar. Ja, staat dan daar. Natuurlijk niet. Hoe dan werkt dat dan op het moment suprem als je tegenover die wolf staat? Nou, als je oog in oog staat met een wolf en je hebt een vuurwapen bij je, die kans is niet heel erg groot. En je bent bedreigd, dan moet je ook nog eens een keer getuigen hebben die kunnen aantonen. Ja, het zal allemaal niet meevallen om allemaal juridische spits te krijgen. Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Je kan het allemaal mooi natuurlijk met elkaar vastleggen en alle situaties schetsen. Maar op het moment dat die wolf tegenover je staat, handel je toch instinctief, kan ik me voorstellen. Jazeker, maar deze boer is wel die wolf gaan opzoeken. Met een riek en een schep, begrijp ik. Dat zijn niet echt middelen waarbij je overtuigend een indruk gaat maken op zo'n wolf. Ik snap het. Dus in impuls is dat gedaan. Ik pak gewoon wat ik pakken kan en ik ga dat beest verjagen. Maar wat daar precies gebeurd is, zat die wolf nog in die omheining? Dan heb je natuurlijk een hele andere situatie. Dan is de mens, valt dus de wolf aan. En dan gaat die wolf zich verdedigen. Dat is in feite wat daar gebeurd is. Ja, die wolf kon misschien niet weg. Kon niet weg en gaat. Als een kat het nou, gaat hij rare sprongen maken. Dus een wolf is geen hond, hè. Het is echt een wild dier wat zich verdedigt. Dus daar. Goed. En een wild dier waar we, leer ik van jou, wel blij mee moeten zijn in Nederland. Maar dus ook een wild dier waar we mee moeten leren omgaan. En dat systeem wat we nu hebben met elkaar in Nederland. Het systeem waar we veel wegen hebben, treinen rijden overal, auto's rijden overal. Er is veel akkerland, er zijn veel loslopende schapen, of in ieder geval schapen binnen grote omheiningen. Natuurlijk is het natuurlijk een mooi beeld om die eland, de jakhals, de wolf weer terug te krijgen naar Nederland. Maar passen zij wel in het Nederland van 2023? Ja, we zijn met een lange weg met elkaar te gaan. Die roofdieren hebben altijd in Nederland voorgekomen. We hebben ze verjaagd. We hebben ze uitgeroeid uit Nederland. Uit grote delen van Europa. Maar we zien in natuurgebieden dat die dieren een heel belangrijke ecologische rol vervullen. Zonder welke je voortdurend moet ingrijpen in prooidierpopulaties. Het is nu al bekend op de Veluwe, dus een derde van de edelhertkalveren gaat naar die wolf. Dus dat heeft een behoorlijke impact. En dus de ecologische functie is heel erg belangrijk. We moeten er weer mee leren samenleven. We hebben 150 jaar zonder dat dier geleefd. En nu is hij er weer en moeten we daar wat mee. Ja, maar dan kom ik terug bij de vraag. Passen ze nog wel dan in het Nederland van nu? Ik snap dat ze het willen met elkaar. We zullen onze maatregelen moeten nemen. Daar waar je niet wil hebben, moet je zorgen dat je daar niet kan komen. Zoals goede afrastering, elektrische afrastering voor je vee. En, of kuddebewakingshonden, dat is een nieuwe methode om wolven op afstand te houden. Dat zijn allemaal investeringen die gedaan moeten worden om samen te kunnen leven met die wolf. En dat zal een investering moeten plaatsvinden. We zullen het belangrijk genoeg moeten vinden om dat te gaan doen. Ja, op dit moment zijn die schapen natuurlijk ook niet veilig, want ook allerlei vossen en honden lopen er vaak rond. En dat is een aantal schapen wat daaraan verloren wordt, is vele malen groter dan wat er op dit moment aan die wolven kwijt zijn. Terwijl een schapenhouder wel een verplichting heeft om zijn dieren tegen roofdieren te beschermen. En dat gebeurt dus ook al onvoldoende, al lang voordat die wolf kwam, hadden ze eigenlijk al lang een probleem. Maar ja, het was lastig de eigenaar te vinden. Of ja, de hond is toch onze trouwe biervoeter. Die gaan we niet altijd moeilijk over doen. Dus op een of andere manier is dat nooit echt goed van de grond gekomen, die bescherming van ons vee. Maar nou is het serieus, hè? Dus zijn ze er in ieder geval. Ja. En die bescherming moet dus beter. Wie gaat die bescherming betalen? Is dat dan helemaal aan de boer zelf om die bescherming te betalen? Of staat in deze natuurherstelwet ook wel dat door dat natuurherstel wat ze met elkaar aangaan en de komst van wilde dieren daardoor, dat de kosten die daarvoor gemaakt worden ook soms door de overheid betaald worden? Er zijn pakketten te krijgen, hè? Stroompakketten. En er zijn ook vergoedingen. Hè? Als je bent aangevallen door een wolf, dan wordt dat... je kunt aantonen dat het een wolf was, dan wordt de schade vergoed. Dus er zijn echt wel regelingen. En er wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt ook. Dus dat is buiten de wet. Ik weet niet precies wat er in de wet staat over dit aspect. Nou goed, het blijft natuurlijk een moeilijk punt ook wel. Want jij zegt, nou, die wolven en elanden bijvoorbeeld, die zijn heel belangrijk als het gaat over de natuurgebieden. In die natuurgebieden wonen soms ook mensen. Ja. En daar wordt het natuurlijk wel lastiger, want die boer was bijvoorbeeld in Drenthe op zijn eigen boerderij zijn eigen schapen aan het verdedigen. Ja. Ja, het is wennen. Hè. De Oost-Europa zijn natuurlijk al lang gewend dat die wolf af en toe beestjes pakt. En terwijl die mensen minder te besteden hebben, dat is het wonderlijke. Hè. Dus hoe meer geld er wordt verdiend, hè, als je die lijn naar West-Europa trekt, hoe lager de tolerantie heeft. Is, maar dat heeft vooral met ontwenningen te maken. We moeten weer wegen vinden om er met elkaar uit te komen. Ja, en is dat dan ook weer gewoon een plek hebben? Ja, en ziet die wenning er dan uit door dit soort situaties? Dat we gewoon nog een paar keer eigenlijk dit soort gevaarlijke situaties met de wolf moeten meemaken en dat daardoor de mens weer wendt aan die wolf? Nou, wat goed moet uitgezocht worden is hoe goed die schapen nou beschermd zijn geweest tegen deze wolf. Waar zitten de gaten het net? Hè? Het leek dat de wolf hier onder een wolf weer in het hek heen was gekomen. Ja, dus ze kennen het niet afdoende genoeg. En stond er wel stroom op? Was het wel allemaal in orde? Nou goed, dus achteraf is het vaak lastiger te controleren. Maar, want we hebben nu methodes, maar die moeten natuurlijk wel werken. Ja. Dat moet nog goed onderzocht worden. Goed, we gaan er zo meteen nog over verder praten. Niet per se over de wolf, maar wel over die natuurherstelwet. Zit je nou te luisteren? Heb je daar nog vragen over? Stel ze dan even in de NPO Radio 1-app. Oké, je gaat het downloaden op je telefoon. Bij de 6:10 is het geworden. Dit is Baltazar en Losers. A brown leather suitcase didn't bother to unpack. I've been tying my shoes together. Then I've been trying to walk away. I was a junkie all summer, but autumn's here any day now. 6 is het begin van donderdag 13 juli 2023. De muziek van Balthazar uit België was dit. En Losers. Jeroen Helmer is deze ochtend mijn gast. We hebben het over de natuurherstelwet van Frans Timmermans. Gisteren werd daar een belangrijke stap in gezet, namelijk aangenomen. Worden nog wel wat stemmingen over verwacht. Maar wat betekent die natuurherstelwet nou voor Nederland en ook voor de toekomst van de natuur? Daar heb ik het met hem deze ochtend over. Stel je vragen nog even in de Radio 1-app. Even kijken. Ja, zo. Vroeg. Het is een ochtend waarin de techniek ons een beetje de steek laat. Maar Jeroen, je bent er gelukkig. Dat is het belangrijkste. Een vraag van Henry Gerards komt er binnen in de Radio 1. Die vraagt zich af, op welke wijze wordt gemeten dat de nieuwe natuurbeschermingswet ook effectief is? Zijn dat volstrekt onafhankelijke, onpartijdige metingen? Ja, het is inderdaad een lastige. En wat die mevrouw eerder al aangaf, het gaat om een inspanningsverplichting. En nog niet zozeer een resultaatverplichting. Dus dat geeft een behoorlijke marge. Wat natuurlijk de individuele lidstaten behoorlijk wat vrijheid geeft om dat dan verder in te vullen. En dat is ook een punt van zorg natuurlijk. Ja, want op welke wijze wordt er gemeten of die natuurwet dan effectief is? Ja, ik moet je het antwoord schuldig blijven. Hm. Dat weet ik niet. Nou goed, dat mag. Dat kan, ja. Hoor. Ja, zeker. Dat is een zeer specifieke vraag ook. Dus ik snap dat je er niet altijd overal antwoord op hebt. Jorrit vraagt zich af, betekent deze natuurherstelwet dat de rechters in Nederland weer kunnen gaan besturen zoals bij het stikstofprobleem? Omdat dus de natuurorganisaties ook weer verschillende handvatten hebben om de rechter om de rechter eigenlijk in hun voordeel te krijgen, zoals Jorrit dat dan schrijft. Hoe zie jij dat? Ja, het is een wet, hè. Dus er zijn wel degelijk dingen vastgelegd. En Maar ook hier, ik ben geen jurist. Ik weet niet Dat zijn lastige vragen, dit hoor. Ja. Dat snap ik hoor. Goed, laten we dan naar natuurvragen gaan. Want Tijmen vraagt zich ook af. Komt er ooit echt dan weer meer natuur in de stad terug door deze natuurherstelwet? Ja, dat is zeker het geval. Er wordt... dus een stad, met name de stenen steden zoals wij die tegenwoordig hebben, hebben echte veel hogere temperaturen dan het buitengebied. Hè. Dat gaat echt met 5, 6 graden verschil. Mm-hmm. Zitten we in die stenen wereld. En om dat een beetje te doorbreken, hebben we zowel groene als blauwe oplossingen, zoals dat heet. Meer water, meer groen, meer bomen, meer kroonbedekking. Ik geloof dat 20% kroonbedekking door bomen nodig is in steden om een beetje de scherpste kanten van de hitte af te krijgen. Want er zijn duizenden doden, 15.000 in Parijs in 2003. Nu ook afgelopen jaar, was ook weer, met name onder ouderen, is er een enorme uitval doordat, doordat die hitte gewoon te groot is. En dat is met gewoon meer vergroening in steden en het uitbreiden van parken is dat op te lossen. Ook met aanleg van nieuwe wijken zorgt ervoor dat je flink wat groen reserveert. Ja. Dat wordt vaak op beknibbeld, omdat het is, die woonruimte is natuurlijk gier en duur. Maar uiteindelijk zorgen we voor een leefbaardere omgeving. En staat dat ook in deze wet? Ja, dat staat in deze wet. Dat steden of overheden in ieder geval ook een inspanningsverplichting hebben om steden groener en leefbaar, wat dat betreft leefbaarder te maken. Ja, minimale kroonbedekking, ik geloof van 20% van de oppervlakte. Dat er groen moet worden ingenomen om die hitte tegen te gaan. En dat noem je dan kroonbedekking? De kroonbedekking van een boom, ja. Gewoon, dat kun je je voorstellen. Dus een boom heeft een bepaalde omvang van zijn bladerdak. Dat noem je de kroonbedekking. Waarbij die dus schaduw kan werpen op de ondergrond. Ja, precies. Ah, interessant. Dan moeten die bomen natuurlijk niet omwaaien bij een eerste de beste zomerstorm. Gaan we ook andere dieren zien in de stad, vraagt Sarina zich af. Dat is nu al het geval. Hè? Dus er zijn allerlei dieren die de stad opzoeken, omdat dat toch een bron van voedsel ook is en van rust. Ja, wonderlijk genoeg ook van rust. Mm-hmm. Waar zijn het buitengebied niet aan toekomen, omdat daar voedsel geproduceerd wordt. Er is ook minder gif in de stad. Hoewel, dat kan er wel flink wat van af. Er zijn ook, in de wet wordt ook genoemd dat gemeentes moeten ophouden met chemische bestrijding van onkruid en van insecten in het stedelijk gebied. Dus het wordt een soort veilige haven voor veel dieren. Je ziet nu al wat steenmarters, vossen, oehoes zelfs de stad vinden als een belangrijke forageerplek. Ja. En ook rustplek zelfs. Ja. Ja, plek om te leven in ieder geval. Ja. Jeroen Helmer, we hebben het afgelopen uur gehad over de natuurherstelwet en over ook de verschillende nieuwe dieren die daardoor naar Nederland komen. Welke dieren staan er bij jou op je verlanglijstje om naar Nederland te halen? Te halen. Ik ben buitengewoon gecharmeerd van de lynx. Je zou het niet verwachten, maar die heeft ook nog een keer een regulerende werking op de wolf, bijvoorbeeld. Een lynx is dominant over een wolf. En is zelf komt hij vooral in bosgebieden voor. Er zal meer structuur in die natuurgebieden komen, dat ook zo'n lynx zich daar thuis kan voelen. En ook. Corridors heeft waarmee die bijvoorbeeld naar zo'n Veluwe zou kunnen. En waar zit de lynx op dit moment in Europa? Op dit moment zit hij in België, in het Duitsland, in het Pfälzerwald, een paar honderd kilometer van ons vandaan. In België is hij al dichterbij. Af en toe worden er een zwervende exemplaren tot een paar kilometer vanaf de Nederlandse grens waargenomen. Dus het dier kan zomaar een keer binnenstappen. Kijk. Maar hij heeft op dit moment nog te weinig leefgebied om in Nederland voet aan de grond te krijgen, hoor. Het is allemaal te verbrokkeld en te versnipperd. En nog een laatst kort antwoord graag op de volgende vraag. We leerden al van jou dat je als illustrator bezig bent ook met toekomstscenario's aan het schetsen. Met welke schets ben je op dit moment bezig? Op dit moment ben ik met een drieluik voor Zuidwest-Engeland bezig. Een landgoed waarbij ze benieuwd zijn wat er gebeurt als je daar rewilding principes losgaat. Het is meer processen met begrazing. En een drieluik van een situatie nu, situatie over 10 jaar en over 50 jaar. Kijk, interessant ook weer. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend, Jeroen Helmer. Graag gedaan, hoor. Illustrator verbonden aan Ark Rewilding Nederland. En dankjewel ook allemaal voor het meedenken en de interessante vragen in de Radio 1-app. Tot zover vroeg voor deze ochtend. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Morgenochtend op deze plek, Merel Wielaert. Ik wens je fijne donderdag. NPO Radio 1. 6 uur.